جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی، محمد ہے نبی ایسے گنہگارو نہ گھبراؤ، محمد ہے گارو نہ گھبراؤ، لگے گی جو سرے محشر عدالت ہے محمد کی، لگے گی جو سرے محشر عدالت ہے محمد کی، میں سنتا طرف تو آتی جاتی ہے، میں سنتا ہوں کہ تابا کی طرف تو آتی جاتی ہے، ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی، ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی، جسے آلِ نبی کہتے ہیں وہ اولاد زہرا ہے، جسے آلِ نبی کہتے ہیں وہ اولاد زہرا ہے، بچایا دین کو جس نے وہ عطرت ہے محمد کی، بچایا دین کو جس نے وہ عطرت ہے، محمد کی جو بخشش کا وسیلہ ہے، بتا ساجد وہ کیا شے ہے جو بخشش کا وسیلہ ہے، بتا ساجد وہ کیا شے ہے؟ تو بخشش کے لیے کافی محبت ہے محمد کی، تو بخشش کے لیے کافی محبت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی۔